और मैंने भारत महाकाव्य में हम निरंतर अपने ही जीवन के क्षणों को खोज रहे हैं। महाकाव्य ने हमें जाना कि महाभारत एक युद्ध मात्र नहीं है, वरन एक युद्ध को उदाहरण में लेकर महाविष्णु लीला अवतार के रूप में हम सबको हमारे जीवन की जो हमारा जीवन है, जो हमारे जीवन की यथा पात्रता है, उस सब को एक युद्ध के रूप में, जीवन को एक संग्राम के रूप में दिखा रहे हैं। जहां पांच तत्वों से बना हुआ शरीर पांडु है, इसी का धर्म भाव जो है वो युधिष्ठिर है, संकल्प शक्ति भीम है, लक्ष्मण नायक बुद्धि अर्जुन है, जो दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित हुआ है और इंद्र अर्थात मन का बेटा है, ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है, आत्मा श्री कृष्ण सारथी है और यज्ञ कवि जमीन गांडीव है, मायाओं का महासमर महाभारत है, कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है और धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है, अर्थात कर्म और धर्म दोनों का क्षेत्र जीवन का महासमर है। मेरी भी अतृप्तियां इच्छाएं धृतराष्ट्र है, कौरव है, अंधवत धृतराष्ट्र है और स्वयं को आंखों को पट्टी बांधने की मेरी मनोवृत्ति गांधारी है। दुर्योधन दूसरों के साथ अनर्गल व्यवहार करना, उनसे ईर्ष्या द्वेष करना, उनके मान को उनकी सत्ता को हड़पने की घटना चाहना रखना, ये मेरा भाव दुर्योधन है। अपनों के लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और शासन रखना, ये दुशासन है। कपट से दूसरों को सताना, नीचा दिखाना, उनके माल को हड़प लेना, ये शकुनी है। इसी प्रकार मेरे जो माना कुविचार हैं, कुवृत्तियां हैं, ये सब कौरवों के रूप में है। और फिर हमने देखा कि जब भीषण संग्राम हुआ है तो उसमें एक एक करके ये विचार मेरे धराशायी होते जा रहे हैं, तप और साधना की राह में। सत्संग एक बोलबाली के समान है। हम सब यात्री हैं उसमें, और ये सत्संग की यात्रा नाना तीर्थों सदग्रंथों से वेद वेदाधिक से होती हुई चलती है। जिसके भावना का टिकट खत्म हो जाता है वो ऊपर जाता है, जिसके भावना का टिकट जिसे मिल जाता है वो चल जाता है, और यात्रा ये भी चलती रहती है। वही इस अमृत का काम कर पाता है जिसके पास भाव होता है, जो भाव सहित सत्संग को लेते हैं। इसी की चर्चा महाभारत में नाना पात्रों के रूप में हुई है। और फिर उस भीषण संग्राम में दसवें दिन पितामह भीष्म धराशायी हुए, और यही मेरे घर में किसी के मरने पर दसवां होता है। दो रास्ते हैं जीवन के, एक पितृयान है, धूम्र मार्ग है, इसमें आवागमन है, दूसरा शुक्र मार्ग है जिसका देवयान है, देवयान आत्मा यान है। पितृयान हम जानते हैं, पैदा हुए तो बारह जन्मों का सूतक, बारह जन्मों की शुद्धता का प्रत्येक बारह सूतक मिला, मरे घड़ी में तो कहा एक जन्म का एक दिन और जोड़कर इसकी तेरह ही मना दो, ये पितृयान से जाएगा, देवयान से ये जन्म पाया है। तो कहा कि अब इसका यान कौन बनेगा, कहा वो पेड़ जिनके फलों से अन्य से इसका शरीर बना है, उन्हीं पेड़ों की लकड़ियों को यान बनाओ, अर्थात यज्ञ स्थले बनाओ और इसे गमन कराओ। देव अर्थात आत्म ज्योतियों में भी जा नहीं पाया है, क्यों नहीं जा पाया है? अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, मैं आपके सामने बहुत छोटे से उदाहरण रखता हूं। देश में पुलिस इंस्पेक्टर होता है, सेनापति होता है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इन सबके पास अधिकार हैं, इनके सबके पास कर्तव्य भी है, के अधिकार भी है, हाँ, लेकिन ये अधिकार उनको मिले कहां से? कई भी ढंग से लाए हैं, उन्हें कहां से ये राइट्स मिल गए? एक अधिकार कहां से मिले? एक ही सही उत्तर हुआ कि उनके इनको डेलीगेटेड पावर है, उनको अधिकार दिए गए हैं, ये सब इस देश के राष्ट्रपति से ये सारे अधिकार पाते हैं और उसी के नियुक्त होकर उन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दीज आर द डेलीगेटेड पावर्स एंड दे एक्ट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत। उसी प्रकार मैं आप सबसे, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को, तो मैं आप सबसे पूछता हूं, भस्मे से अन्न में तुम्हें लाया कौन? परमेश्वर। वही तो पिता की राह को बूढ़े तन की भस्मी को यज्ञ करके तोड़ों में तुम्हें अन्न लाया, तुम्हें कोई नहीं पाया। अन्न से गर्व में अन्न को बालक करें भी उसी आत्मा ने ईश्वर ने दिया। मम्मी को अंगुलिंग बनाने नहीं, बाप अंगूठा बनाने नहीं जानता, तो बेटी बेटी किसने बनाया? पहले अपने लिए एक पंख है, एक रेन को बना दो, एक रेन बना के दिखा दो, और उसी में फिर बन के शबरी का रंग आज भी वो तुम्हारे जूठे भोजन को रक्त में बदल रहा है। वही तुम्हें सत्ता शक्ति ताकत बुद्धि दे रहा है। तो तुम्हारे पास जो भी वैभव है, जो भी सत्ता है, जो भी शक्ति है, तुम्हारी है या उसकी दी हुई है? मुझे ईमानदारी से उत्तर दो। कैसे राष्ट्रपति की ही डेलीगेटेड पावर प्रधानमंत्री, सेनापति, मुख्यमंत्री, इंस्पेक्टर, सिपाही सभी के पास है? इतना ईमानदार जवाब चाहता हूं मैं आपसे कि ये जो सारी शक्ति, ये सोच, ये विचार, ये ताकत है, ये आपकी अपनी बनाई है या उसकी दी? बोलो। तो उसकी सत्ता को आपको भी तो उसका निमित्त होकर के ही प्रयोग करना धर्म था। मैं और मेरे के लिए, क्रोध और विषयों के लिए, आसक्तियों के लिए जब आप उसे प्रयोग करोगे, तो आप भी किसी करप्ट बंधुओं, घूसखोर, इंस्पेक्टर, नेता, मुख्यमंत्री की तरह आप भी तो अपराधी हो गए। बोलो, क्या ये बात सच नहीं है? आज अगर घूस लेता है इंस्पेक्टर, तो आप कहते बल मिलना है, करप्ट है, और मैं और मेरे के लिए अगर आप भी पकड़ते हो, आप ईश्वर के विलुप्त होते नहीं, मैं और मेरे के लिए जीते हो, अब क्या बलहीन और करप्ट नहीं? सारे सत्यवाद के बाद भी, पूजा और पाठ के बाद भी, जस्ट बी मी स्ट्रेट आंसर। लेकिन मेरा उत्तर भी बोले जो भूल जाएगा वो खेल जाएगा, और जो कुतर्कों की मल में डर जाएगा वो यकीन मिल जाएगा। इतना सीधा समीकरण आपके सामने रखता हूं, और आप उस डिसऑनेस्टी को, बलमानी को, ब्रह्मचार को, व्यभिचार को, आप गर्व से कहते हैं कि आप तैयार हैं, आप सक्सेसफुल हैं। क्योंकि जीवन के क्षणों का मूल्यांकन इससे नहीं से तीन शब्दों के मुजरिम को फांसी दी जाती है उसका कुछ भी नहीं रहता। तो फिर दुकान को गई नहीं, दुकान को गई नहीं, बैंक बैलेंस के बारे में गए, छह चले गए, मूल्यांकन उनका किसने करोगे क्योंकि तो तुम्हारा ही नहीं, शरीर भी नहीं है। तो जीवन के क्षणों का मूल्यांकन दो प्रकार से हो सकता है, पुण्य में और पाप में। पुण्य में और पाप में यदि तुम उसकी नियत होकर के ईमानदार ड्यूटी दे इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्स, जो मंडलों के अधिपति जो तुम्हें दे रहा है, तुम उसकी नीत होकर ये हर सांस हर क्षण तुम पुण्य कमा रहे हो, चाहे वो भोजन लेना है या झाड़ू लगाना है, ये क्षण भी महापुण्य में जा रहा है। और ये तुम नहीं निर्णय कह सकते हो जितने शांति कमा रहे हो हर सांस पाप कमा रहे हो, पूजा से पाठ से जप से तप से तीर्थाटन से व्रत से तुम समझते हो कि तुम्हारे तुम्हें पुण्य मिल रहा है, नहीं, दंड के पाप और इकट्ठे कर रहे हो, क्योंकि इन सब का उद्देश्य था वो तो तुमने लिया नहीं। पूजा है, जप है, पाठ है, तप है, भजन कीर्तन है, इनका उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है मुझे आंदोलित करना कि मैं श्री हरि का निमित्त होकर दिए, यदि ये भाव ही नहीं आया इस बैंड बाजे का मतलब क्या रहा, कि बैंड को बजता रहा फौज से लड़ी नहीं, क्या मतलब फौज के साथ बैंड जाता है मिलिट्री का, बैंड इसलिए बजता है कि फौजी जोश में आके लड़े, और बैंड को बजता रहा बड़े जोर से फौजी लड़ी नहीं, यह आपका को धोखा दे रही है। पूजा अमृत है, पाठ अमृत है, भजन महा अमृत है, लेकिन यदि वो मुझे आंदोलित कर इस रास्ते पर नहीं लाया है इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पूजा पाठ जब तक भजन कि ये अथवा गायब नहीं जाते उन्हें जीना जाता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें ठीक होता है, जो विवाह नहीं उसमें कभी पारा नहीं। और वही हम श्रीमद भगवत गीता में इसी महाकाव्य में पढ़ते हुए हैं कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसा काम करते हैं, लेकिन दोनों में भेद है। एक का दसवां पितृयान पर पिता के नक्षलियों पर हुआ, पैदा हुआ था तो दोनों चमार धन जाति की जो बाई घर में बुलाई जाती है वही पानी बनाती है कि दोनों का पानी पियो जिसे तुम्हें याद रहे कि तुम्हें पवित्र रह जाना है, वरना तो नहीं छूट हो तो कोई जन्म से बनने क्षत्रिय वैश्य नहीं है। हमेशा लोग बड़े से ही जुड़ होते हो, अगर जन्म से होते तो जन्म से पहले हम मान न लेते, हम ब्राह्मण के धर्म के लड़के को नहीं मानते, वो वेद नहीं कर सकता, वो मूर्ति से स्पर्श नहीं कर सकता, और ब्राह्मणों से कोई भी नियम उस पर लागू नहीं होता। पक्के बीच पिछले वालों को यहां से बता दू जब मिले तो कहा या तो आप जो ज्योतियों में जाता ब्रह्म ज्वालाओं से अग्नि लेता वो ले नहीं पाया है, तो बोले फिर पिता ने अग्नि देगा तो देगा, जिसकी आसक्ति के कारण नियंत्रणमुखी होकर आत्मा से अद्वैत नहीं कर पाया, कपट ही करता रहा। तो बोले अब इसको आप कहां से देंगे, कहा चंडाल के घर से आ जाएगी, तभी से पहले चंडाल की आगे लेके जाओगे, हमें निर्णय करना होगा इस महाकाव्य में। आज दसवें दिन पिता ने भीष्म आर्यों को शैया पर सोया है, और कपाल क्रिया होते हुए तो प्रेत बनेगा, जो कपाल क्रिया करेगा उसी की देह में बात करेगा, शरीर तो जल चुका है, जो कपाल क्रिया करके जीव को छुड़ाएगा उसी बेटे की देह में वो प्रेत बन के बात करेगा। दसवां युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो चल रहा है, उसी की इंद्रियों से गीता गरुड़ पुराण भागवत सुनेगा जो धर्म होती है, पर अब तो शायद नहीं होती है, होते हैं क्या? होते नहीं। हाँ सुनेगा कैसे करेगा, और तीस दसवें पर ब्रह्म भोग लेता है उसी की देह में, फिर वहां से देह से उपाय होता यथा योग भगन करेगा, और जो उसके अर्जित पुण्य और तप है तेरहवें दिन फिर महेश महाकांड में देखा कि आचार्य ग्रह मारे गए और अभिमन मारा गया और तेरहवीं हो गई। अर्थात जीवन के जो लक्ष्य थे कि मैं श्री हरि का मंत्र बनकर आत्मा से बैठ करके जाऊंगा, आज वो भी खत्म हो गया। और पंद्रहवें दिन आचार्य ग्रह भी मारे गए, अर्थात तेरे जा पता तो पूजा भी निसार हो गए। और इस प्रकार पंद्रहवें दिन के युद्ध में क्षत्रियों को मारे गए कर्ण कौन है, ये कुंती का कौन बेटा है, कुंती का जो कुंती से कुंतल का जहां लाने वाली चेतना जो शरीर पांडे की पत्नी है, तो शरीर में पिछले जन्म का आया ज्ञान जो शरीर से उत्पन्न नहीं है वही तो कुहरा कर रहा है। संसार में आवागमन में जाना होगा, और इसलिए कर्म की चिता कृष्ण के हाथों में जलेगी, कृष्ण आत्मा है आत्मा के हाथों में, तो कर्म की चिता जलेगी, गमन होगा, तभी तो अगले जन्म फिर जब तुम आओगे कर्म कुंवरा होगा, क्योंकि आत्मा के साथ ही आएगा, वो सूर्य अर्थात आत्मा का ही बेटा है। तो देखिए इस महाकाव्य में बिल्कुल नहीं है आपके पूर्वजों के बालपन को श्री हरि के लीलाओं में इतना निखारता और संवारता रहना कि जिससे वो सदा अनासक्त बनकर के जिए, उसी के वंशज हैं आज आप जो सिर्फ आसक्तियां जीते हैं, सिर्फ आसक्तियां जीते हैं, और पूजा के नाम पर घंटी बजा देते हैं, माला का नाटक कर लेते हैं, या विद्वता का तांडव दिखा देते हैं, बस हो गए धर्मात्मा। धर्मात्मा में दो शब्द हैं, बता सकते हैं मुझको, धर्म और आत्मा। जिसने आत्मा को धर्म नहीं बनाया, जो आत्मा का मिलित होकर नहीं किया, उसमें कोई एक भी धर्मात्मा कदापि कदापि नहीं है। जिसने आत्मा को ही धर्म बनाया, जीवन बनाया, राह बनाई, जो आत्मा में ही हर क्षण अपने को मिटाता गया, केवल वही धर्मात्मा है, सिर्फ वही धर्मात्मा। पहले अर्थ तो कर लो, क्योंकि धर्मात्मा उसी को कहा है। मैंने सांप्रदायिक धर्म तो नहीं कहा, मैंने चौथा धर्म तो नहीं कहा, मैंने माला धर्म तो नहीं कहा, मैंने जग धर्म तो नहीं कहा, मैंने धर्मात्मा कहा है। तो जो आत्मा के धर्म को मानेगा, जो आत्मा पर को अर्पित होकर जिएगा, वही तो धर्मात्मा होगा। इसीलिए ऋग्वेद के पहले ऋषि के आरंभ में ही हमने पढ़ा था, अगमन ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतविजम होतारम रत्नरत्नम, कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, जो हम सब में बैठा है, हम सब श्री हरि की यज्ञशालाएं हैं, हमारे शरीर ही यज्ञशाला है। और दूसरे ऋषि ने हमने पढ़ा, दूसरे सूत्र की मैंने पढ़ा था, वह यवाया ही दर्शते गे सोना आरम कृता तेषां पाहि श्रुति एवं, कि प्राणवायु ही यज्ञ के आत्मा के साथ उपाचार्य है, उपरीत है, शरीर ही यज्ञशाला है, जो परमेश्वर की यज्ञशाला है, जहां परमात्मा का लीला होता। परमात्मा का लीलाकार कौन होगा? परम हटाओ तो बाकी क्या रहा? आत्मा। तो महाविष्णु का लीला अवतार आत्मा ही श्री राम है। तो जहां तेरा अंतर आत्मा यज्ञ का आचार्य है और प्राण उपाचार्य है। और फिर तीसरे सूत्र को हमने पढ़ा, अश्विना यज्वरी ऋषो धनत पाणी शुभस्पति पूर्व भुजा जनाश्रिता, कि ब्रह्म ज्वाला जो मेरे हम सब के अंतर में प्रज्वलित है, आत्मविज्ञान ही यज्ञ की ज्वाला है, क्योंकि जिस अग्नि में स्वयं ज्योति नहीं, वो यज्ञ की अग्नि कभी होती ही नहीं। स्वयं ज्योति हैं, केवल ब्रह्म ज्वालाओं में, कि जहां जो चीज समाती है भस्म होती है, उसका नया जन्म हो जाता है। भस्म जली तो अन्न बना, अन्न जला शिशु हो गया। बाहर के हवन में ये संभव नहीं है, वो नियमित है, वो पढ़ाने के लिए है। जैसे बच्चे को पढ़ाते कबूतर से कहा, खरबूजे से कहा, गोभी से कहा, उसी प्रकार ये पढ़ाने के लिए है। आप बताओ कबूतर खरबूजा गोभी गा के लड़का पास होगा कि काका गा पढ़ के बाद पास होगा? कैसे पास होगा? अब एक क्लास कैसे जाएगा? ये तो नियमित है, अक्षर पढ़ने वो हमें पढ़े नहीं। और तब चौथे श्लोक में कहा, स्वरूप कृतनी नूत है शिव दुधा में गो गो है जो है मसी जड़ी जड़ी। कि संपूर्ण सगुण साकार को प्रकट करने वाला कलाकार आत्मा जो मेरे भीतर बैठा, जो यज्ञ के द्वारा ये तन बना रहा है, जो हड्डियां बना रहा है, जो रोम रोम मेरा बना रहा है, आत्मा में यज्ञ करके मुझे ऊर्जा शक्ति और जीवन के क्षण प्रदान कर रहा है, तो ये क्षण सामग्री है, तन संविधा है। बाहर जो खाता हूं वो बाहर नहीं लेता, लेकिन बाहर के हवन तो मैं बहुत कराया। सोचा स्वामी जी मुझे पुण्य मिल गया, पुण्य कहा है भाई, अगर किसी को मिला होगा तो तुझे भी मिल गया। और तब पांचवें सूत्र में कहा, निषिदत इंद्र ने भी प्रवाय सिखाया स्तवासा, क्या भीतर बैठ जीव रूप प्रभु यजमान है। ये शरीर यज्ञशाला है, हर सांस हर क्षण की ये पत्नी है अपनी ब्रह्म ज्वालाओं में। और वही आज की ऋचा है, खुद में ऋचा पहले ले लेते हैं, बाद में छूट न जाए। कहा, आज मैंने ब्लैक बोर्ड से ले लिया वेद की ऋचा को। कहा, मरुतवंतम हवा मह इंद्रमा सोम पीत सजूर्गणे त्रिंपतु। ये आज की ऋचा है। मेधातिथि कर्ण हमारे ऋषि सदा की भांति, पहली ऋचाएं ऋषि मधुछंदा जी थे जो ऋग्वेद के पहले ऋषि हैं, और एक परंपरा रही है वैदिक काल में भी, उपरांत में भी, यहां तक के द्वापर युग में भी, द्वापर के उपरांत कलयुग के आरंभ में भी ये परंपरा रही है कि यज्ञो कवी के साथ मधुछंदा अवश्य पढ़ना होगा। जो मेघ की देखला है वो पूरा मधुछंदा पढ़े बिना तुम नहीं उतार सकते, और 11 दिन में तुम्हें इसका को कंठस्थ करना होगा, धारण करना होगा, और उसके बाद बैठ के हवन करोगे, और तब तुम मेज की मेखला उठा करके और दूसरी मेखला धारण करो, तब यज्ञ कवी पाओगे। खाली घर में डोली डाल देने से, पंडितों को खिला देने से, भीखी डाल देने से कोई यज्ञ पवित्र नहीं होता है। हाँ, यज्ञ पवित्र का एक नियमित प्रतीक नाटक होता है। तो कहना मरुत बनता प्राणवत होकर के, मरुत है, मरुत माने वायु देवता, वत माने जैसा वन, तो प्राणों को भी आज प्राणों की भांति, वायु की भांति वेग से हवा महा, हवा माने यज्ञ हो, अहो अपने भीतर हम सब अपने आत्मा में यज्ञ हो जाए। यही तो जीवन है, यही तो जीवन है कि बाहर उसके निमित्त होकर ड्यूटी देना है और भीतर उसी में खोते चले जाना है। एक आदमी है, वो सड़क पर जा रहा है, उसे कुछ सामान लाना है, उसके पास लक्ष्य है। दूसरा आदमी ने देखा वो जा रहा तो वो भी चलने लगा, बोला क्यों? बोले वो जा रहा है इसलिए मैं जा रहा हूं, बोले सिर फिरा है, पागल है, इसमें कोई लक्ष्य नहीं है। तो जिस जीवन में भीतर जाने का लक्ष्य नहीं है उसे तुम क्या कहोगे? और उस हर सिर फिरे को दम है कि बड़ी कामयाब जिंदगी जी रहा है, वो फूला फूला फिरता है, धरती देता है वो नहीं देता। एक सांस एक क्षण जीवन का तुझे आज बनाने में आया, हर सांस भगवंदों की भीत की तरह लेता तुझसे। अमर की की नस्पति है, करोड़पति है, और आखिरी वक्त दिखा देगा कि भगवंदे की निर्धन मौत मरा है, चमड़े भी उड़ जाएगी तेरी, साथ कुछ जाएगा नहीं। और मर के अगर तू घर में स्वप्न भी उनके आना चाहेगा प्रेत बन के, तो सारे घर वाले डर जाएंगे। हाँ, तांत्रिक मांत्रिक बुला के केले बनाएंगे, हाँ तेरी दया कराएंगे, तुझे घुसने न देंगे। फिर भी तुझे याद नहीं, कि एक क्षण जीवन का तू करोड़ एक करोड़ मन खोने को नहीं बना सकता, और उस क्षणों को बर्बाद कर रहा है, आज अपने को पढ़ना और जानना भी नहीं चाहता है। सड़क पे जो दो चल रहे हैं उनमें एक सिर फिरा भी हो सकता है, एक लक्ष्य के साथ भी हो सकता है, दोनों एक जैसे दिखेंगे। अपने से पूछ, तेरे पे लक्ष्य है क्या? तो कहा मरुतम तीव्रता से एक क्षण भी गवाए बिना हवा महा हर सांस हर क्षण यज्ञ होता चल, इंद्रमा महान ज्योतियों में महान अग्नियों में मन को भस्म कर दे। मन मारे तो हरि मिले, अब मन जागे हरि खोए। पूछ क्या चाहिए तुझे? मन के बहना रंग या श्री हरि आत्मा का वो सत्य, क्योंकि मन अकेला तुझे जिला न पाएगा, भटका ही पाएगा, प्रेतों प्रेत अवस्था में ही ले जाएगा। तो कहीं मरुत बनता हूं अपने प्राणों को हवा महा प्राण सहित आत्मा में अर्पित हो जा। इंद्रमा ब्रह्म ज्वालाओं को उस स्वयं को अगर अमर अवस्था को पीते पीना चाहता है तो कहीं भीतर समय अपने में पर अपने जीवन की पाठशाला को बाहर चौधरी मत बन, भीतर आ। भीतर पर हर सांस व्यर्थ जा रही बर्बाद हो रही, सजीव बने सामानस नहीं युक्त हो। जोर में होता है साथ साथ चलना, संग संग चल, हर क्षण जो देता है वो भीतर यज्ञ हो, बाहर केवल निमित्त करता देता है। हर सांस उसका मनोहारी रूप, उसकी अप्रतिम सौंदर्य, उसकी लुभावनी छवि मेरी नेत्रों में बसी रहे। मैं उसे हर क्षण देखता रहा, उसके मनोहारी रूप में सदा खोया रहा। ये जो क्षण भी उसे देखे बिना बीते ना, मन सा वाचा कर्मणा। सभी प्रकार से उसी में तृप्त पटु मैं तृप्त होता रहूं, और उसी में तृप्त रहता हुआ मैं केवल ड्यूटी फॉर सेक ऑफ ड्यूटी करूं, निमित्त धर्म को धारण करूं। ये आज की रिचा है मेरे, और इसे हमको लेना है, क्योंकि जो जीवन में इसे नहीं ले पाएगा निर्धनतम मौत मरेगा, निर्धनतम योनियां भी भटकेगा। जीवन का धन मनुष्य की योनि में अपने को पढ़ने की इच्छा उसके लिए अति दुर्लभ हो जाएंगे। गलती मत करो, हर बार मन को अपने पर हावी मत होने दो। निश्चय से आप कहीं जाने यात्रा पे और किसी ने आपने खाना लिया है और तभी शोर मच गया, अरे खाने में विष है विष है विष है, तुम खाओगी खाओगी क्या, चाहे कितनी भूख लगी हो खाओगे तो विष बोलो है, खाने में विष है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन खाने में विष है तो मैं कोच छोड़ेगा नहीं बोलूंगा। थैंक यू। विष का एक बड़ा रहस्य है, विष से कहीं ज्यादा विषैला है। खाली विष के पीछे एक अक्षर और लगाओ य, विष के पीछे य लगाओ तो शब्द क्या बना, विषय। और विषया सत्य जिंदगी जीना चाहोगे तो तुम धृतराष्ट्र के जैसे अंधे और गांधारी के जैसे पट्टी बांधे नहीं हो तो फिर क्या हो? पूछ रहा हूं आपसे। मेरे जीवन का महाभारत एक युद्ध की सत्य घटना को पृष्ठभूमि में रखकर वक्त दिखा रहा है मुझे। मैं गंगा धृतराष्ट्र हो गया हूं और गांधारी की पट्टी में ही मैंने आंखें फोड़ डाली हैं अपने, बाकी सोच और समझ को भी बांध दिया है तो बात दूसरी है। वरना ये महाकाव्य हमारी पीढ़ियों को, हमारे अनंत लोगों को यही जमाता रहा है और सबको सत्य की राह देता रहा है। जब मारे गए कौन भी तो दुर्योधन बड़ा दुखी है, भीषण नरसिंह बाहर हुआ है, सारी सेनाएं कटी है, दोनों तरफ से जनधन की भयंकर हानि हुई है और आज धृतराष्ट्र की अंधता उसके कुल के विनाश का कारण है और ये शरीर ही तुम्हारा कुल है, आगे कोई नहीं है साथ तुम्हारे, और उस कुल का नाश हम सब करते हैं अपने अपने का। बल्कि अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी, तभी तो सारा शरीर धू धू कर जलता है चिता की लकड़ियों पर, क्योंकि हम आत्मा कृष्ण की मानना ही नहीं चाहते हैं, नहीं तो मैं और मेरे में फंसे जो बैठे हैं। हाय मेरे, मेरी इच्छाएं, मेरे भाव, मेरी अतृप्तियां, मेरे नाते, मेरे रिश्ते, इन्हें फंसे बैठे हैं। कृष्ण ने समझाया है, स्वयं ये ऋषि भी गए थे मेरा किसी काम दुर्योधन को समझाने, और ये खरण कोई साधारण ऋषि नहीं है, ये कर्दम ऋषि उनके पिता है और देव होती उनकी माता है, और कर्दम की ही बेटी ऋषि की जो पुत्री है वो लक्ष्मी है जो महाविष्णु को ब्याही है, तो ये लक्ष्मी जी के भाई है। ऐसा दिव्य पुनीत ऋषि भी महाकाव्य में दुर्योधन को नहीं समझाता है। तुम इस बेचारे अकिंचन सन्यासी का सत्संग आपको कहां पर ले पड़ेगा, ये तो सबके पैर की धूल को माथे से लगाता। जो बन जाएगा दुर्योधन उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। उसने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि आंखों के अंधे हो मन के अंधे मत बनो, भीतर की आंख खोलो। श्री कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण है, वे अवध हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, तुरंत संधि कर लो। और आज मैं भी संधि नहीं करूंगा, मेरी भी तो यही हालत है। सारी सदग्रंथ वेद की प्रत्येक ऋचा मुझे पढ़ा रही है और मैं हूं कि संधि नहीं करूंगा। उम्र का एक एक क्षण मेरा मर रहा है, सेनाएं मेरी भी कटती जा रही है। हाँ, किसी के 50 बरस गए तो किसी के 60, किसी के 30, किसी के 20, तो किसी के 90, तो 90 बरस का मतलब 90 बरस के क्षण गिने कितने हैं, इतने सैनिक मेरे भी तो गए। सेना में जीवन के क्षणों के सैनिक धराशायी हो रहे हैं और मैं उन्हीं को समझौता करने को राजी नहीं हूं, और नर और नारायण के विपरीत जीना, उनको युद्ध में ललकारना मेरा धर्म नहीं है। और आज भी मैं अपने जीव को मानता हूं, मैं आत्मा को मानता हूं, बस मन की बात है, मन का बात, इससे आगे मैं कुछ जानता नहीं। बड़ी विचित्र बात है, सोते को जगाए कोई, जगते को जगाए कैसे, जो जानकर भी नहीं जानना चाहता है उसे कोई जनाए कैसे। आज यही तुम्हारी अवस्था है, मौत को तो आना ही है, आएगी। फिर नर नारायण की अवस्था पाता, जीव और आत्मा को एक करता हुआ अनंत ही रह जाएगा, आत्मा भटक जाएगा, ये सोचना तुमको नहीं, क्योंकि मन को भटकाएगा ही। तुम्हें एक लीला सुनाते हैं, हाँ, कृष्ण की लीला, लीला ग्रंथ है ये भी, लीला महाकाव्य है। पारिजात युद्ध की कथा सुनाते हैं। पारिजात युद्ध हुआ था, बहुत भयानक युद्ध हुआ था। पारिजात ये कथा बहुत से ग्रंथों में बहुत प्रकार से आई है। आदि काल में वेद में हम इस कथा को नाना प्रकार से सुनते और सुनाते रहे हैं तथा गुरुकुल में ये कथा लीला ग्रंथ में आई है। एक बार महर्षि नारद क्षीर सागर से भगवान वासुदेव के दर्शन करने जा रहे थे। क्षीर सागर से हमारा अर्थ है वो नीला आकाश जो ऊपर देखने पर हम सबको दिखाई पड़ता है, वो दूधिया सागर के जैसा, उसी को क्षीर सागर कहते हैं। दूध गोविंद हरि। तो हमारे नारद जी क्षीर सागर से जा रहे थे तो उन्हें एक तैरता हुआ पारिजात का फूल मिल गया। पारिजात के पुष्प की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब क्षीर सागर मंथन हुआ था उस समय बहुत सी अलभ्य वस्तुएं मंथन में प्रकट हुई, जिसमें अमृत भी है, लक्ष्मी जी हैं, बहुत कुछ प्रकट हुआ। उसी में पारिजात नाम का एक वृक्ष भी प्रकट हुआ था। इस वृक्ष की विशेषता यह है कि जो भी देवी इसे अपने जूड़े से लगा लेती थी उसका सौंदर्य सहस्त्र गुणा अधिक हो उठता था। एक बार इसी वृक्ष को क्षीर सागर मंथन के समय जब यह प्रकट हुआ तो देवराज इंद्र को सौंप दिया गया कि इसको वे संभाल कर रखेंगे। ये क्षीर सागर मंथन की एक अमृत धरोहर है। देवराज इंद्र ने उसी पेड़ को महारानी शशि को प्रदान किया और महारानी शशि ने उस वृक्ष को अपने उद्यान में लगा लिया। इस वृक्ष के पुष्पों की विशेषता यह है कि जो भी देवी, जो भी स्त्री इसके पुष्पों को अपने जूड़े से लगा लेती है, एक फूल को भी, तो उसका सौंदर्य सहस्त्र गुणा अधिक होता है। तुम्हारानी शशि को ये पेड़ प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे इसे अपने हाथों से सींचती हैं, स्वयं उसकी देखभाल करती हैं। आप ही बताइए, ऐसा पेड़ जिसके फूल जूड़े से लगाते ही सौंदर्य हजार गुना अधिक हो उठे, वो देवियों को ऐसा गहना कितना प्यारा, कितना आत्मीय और कितना बहुमूल्य होगा। रानी शचि उस पेड़ को प्राणों से अधिक प्यार करती हैं। न जाने कैसे उसका एक फूल टूटकर आकाश में क्षीर सागर में तैर रहा था। नारद जी तो बेचारे बहुत भोले भाले हैं, पुष्प के विषय में भी जानते हैं और भगवान वासुदेव का दर्शन करने जा रहे हैं। वे नारायण का जाप करते हुए कृष्ण की सभा में प्रकट हो जाते हैं। उस समय भगवान सभागार में विराजमान हैं और उनकी दोनों पत्नियां रुक्मणी जी और सत्यभामा, वे दोनों भी वहीं उपस्थित हैं। उनके बगल में वे भी सुशोभित हो रही हैं। नारद जी ने फूल, कृष्ण ने उनका स्वागत किया है नारद जी का, आने का कारण पूछा तो कहा, वासुदेव हे नारायण महाविष्णु, मैं आप ही के दर्शन करने आ रहा था तो मार्ग में मुझे ये पारिजात पेड़ का पुष्प मिला है जो अति अलभ्य है, विलक्षण है, और मृत्यु लोक में तो ऐसे पुष्प को का मिलना संभव ही नहीं है। इस पुष्प की विशेषता यह है कि जो भी स्त्री इसे अपने जूड़े से लगा लेती है उसका सौंदर्य सहस्र गुना अधिक होता है। गोविंद, ये फूल का जो पेड़ फूल है ये मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। नारद जी ने वो पुष्प कृष्ण की ओर देना चाहा तो रुक्मणी जी ने सहज उस पुष्प को अपने हाथ में ले लिया और अपने लोभ का संवरण न कर पाई और उन्होंने उस पुष्प को अपने जूड़े से लगा लिया। रुक्मणी जी का सौंदर्य सहस्र गुणा अधिक हो उठा। सब लोग विस्फारित नेत्रों से उनके दर्शन करने लगे और उनके रूप की प्रशंसा करने लगे। सत्यभामा को ये सब सुहाया नहीं और वे उठकर गोभवन में चल दे। महाविष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर मन ही मन बोले, नारद तुमने आते ही यहाँ सब काम कर डाला। वे सत्यभामा को समझाने के लिए उनके पीछे को भवन में गए, लेकिन सत्यभामा तो अन्न जल का परित्याग करके आमरण अनशन पर बैठ चुकी थी। वासुदेव ने समझाया उनको कि देवी, पुष्प एक ही था, किसी एक को ही मिलना था। रुक्मणी जी ने ले लिया है तो आप इसका शोक न करें। मैं अभी नारद को भेज करके देवेंद्र के यहाँ से आपको भी पुष्प मंगवा देता हूँ। लेकिन सत्यभामा ने कहा, गोविंद का बरखा जब कृषि सुखाने, बड़े दरबार में मेरा अपमान हुआ है और अब पुष्प आए भी तो क्या। जब वासुदेव ने बहुत समझाया तो सत्यभामा इसी बात पर राजी हुई कि उनको पूरा पेड़ पारिजात का चाहिए, इससे कम पर वो कहीं पर भी राजी नहीं होंगे। वासुदेव ने नारद जी से कहा कि नारद जी, ये आप ही की लगाई हुई आग है भाई, अब आप जाएं और जाकर के इंद्र से कहें कि भले कुछ दिन के लिए इस पेड़ को दे दें, सत्यभामा को प्रसन्न करके हम ये वृक्ष उन्हें पुनः लौटा देंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे, अब उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया था। बोले, हाँ वासुदेव मैं अभी जाता हूँ, सत्यभामा इतने पीड़ा में है मुझसे देखा नहीं जा रहा है। नारद जी देवलोक में इंद्र की सभा में प्रकट हो गए। देवेंद्र ने उनका पाद अर्घ पूजन आदि किया, उन्हें आसन पर विराजा और फिर कहा कि देव आने का कारण बताएं। तो नारद जी ने कहा, देवेंद्र मैं क्षीर सागर से भगवान महाविष्णु के अवतार श्री कृष्ण के दर्शन करने मृत्यु लोक में जा रहा था, तो रास्ते में मुझे एक पारिजात का पुष्प हवा में तैरता हुआ मिला। मैंने उस पुष्प को ले जाकर भगवान को अर्पित किया। रुक्मणी जी ने उस पुष्प को जूड़े से लगा लिया है, सत्यभामा को सुहाया नहीं है, वे को भवन में बैठी हैं, उन्होंने अन्न जल का परित्याग कर दिया है और वासुदेव बड़े व्यथित हैं। उन्होंने आपसे प्रार्थना की है कि भले कुछ दिन के लिए उस वृक्ष को दे दें और फिर सत्यभामा को मनाकर उस वृक्ष को वे लौटा देंगे। देवेंद्र ने कहा, नारद जी ये कौन सी बड़ी बात है, क्या मैं नहीं जानता कि श्री कृष्ण और कोई नहीं महाविष्णु के लीला अवतार हैं और उन्होंने ही क्षीर सागर मंथन के समय यह वृक्ष मुझे प्रदान किया था, ये तो उन्हीं की धरोहर है। नारद जी वासुदेव ने गोवर्धन पर्वत धारण करके मेरा भी मान मर्दन कर मुझे अपने सही रूप का दर्शन कराया है, मैं उन्हें सदा प्रणाम करता हूँ। आप वो वृक्ष मैं मंगवाए देता हूँ और आप लेकर शीघ्र ही द्वारिका पधारे। नारद जी सोचने लगे, ये तो सहित में इतने दे रहा है, ड्यूटी तो बड़ी थोड़ी रही। तो उन्होंने कहा, देवेंद्र मामला शीघ्रता का है, यदि आप कहें तो मैं भी दूत के साथ जाकर वहीं से वृक्ष लेता और सीधा मृत्यु लोक को चला जाऊं। तो इंद्र ने कहा, जैसी आपकी इच्छा देवऋषि नारद, आप दूत के साथ पधारे। नारद जी उस दूत के साथ जब गए, दूत कुछ कहता उससे पहले ही नारद जी बोलने लगे, देवी मैं बहुत शीघ्रता में हूँ, मुझे बहुत जल्दी है, आप नहीं जानती हैं कि कृष्ण सत्यभामा को कितना प्यार करते हैं, ऐसा फिर कोई भी पति किसी पत्नी को प्यार नहीं करता। वे कृष्ण सत्यभामा ने अन्न जल का परित्याग कर दिया है, उसने पारिजात वृक्ष को पाने का हठ किया है, देवेंद्र की आज्ञा से मैं उस पेड़ को लेने आया हूँ और कृष्ण की जो प्रिया है जिन्हें वासुदेव इतना प्यार करते हैं उनके लिए आपको पेड़ देना ही होगा, आप मुझे शीघ्रता से पारिजात का पेड़ दे दें जिससे मैं लेकर सत्यभामा के पास चला जाऊं, तो उनका जो अन्न जल का उन्होंने परित्याग कर दिया है तो वे स्वस्थ हो सकें। वैसे तो शची इंद्र के आदेश का निश्चय ही पालन करते हैं, परंतु नारद जी ने कुछ इस प्रकार कहा कि उनका नारीत्व जाग उठा और उन्होंने चिहुक कर कहा, नारद जी आप वापस चले जाएं, ये पेड़ मैं आपको कदापि नहीं दूंगी। नारद ने कहा कि देवी आपके पति का आदेश है, कहा नारद जी आपसे कहा आप चले जाएं, उनसे कहिए कि वे ही आकर पेड़ को ले जाएं। नारद जी पुनः देवराज इंद्र के पास गए कि देवेंद्र तुम्हारी पति व्रता पत्नी ने तुम्हारी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया है। इंद्र को लगा कि भरी सभा में उनका अपमान हुआ है, वे भी कुपित मन से उठकर चल दिए और जब पहुंचे तो वहां का माहौल ही कुछ और था। महाराणी शची ने कहा, देवेंद्र मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस कदापि नहीं कर सकती, आप पेड़ अवश्य ले जाएं, परंतु मुझे अग्नियों को अपनी देह अर्पित करने का आदेश भी दे जाएं, क्योंकि इस जीवन का क्या प्रयोजन, ये देवेंद्र आज अपनी पत्नी को इतना प्यार नहीं करते जितना कृष्ण सत्यभामा को कर रहे हैं, सत्यभामा के लिए देवराज इंद्र की पत्नी शची के उद्यान से उसका प्राणों से प्रिय पेड़ जा रहा है, क्योंकि जैसा प्यार कृष्ण सत्यभामा को करते हैं ऐसा कोई पति अपनी पत्नी को नहीं करता, यहाँ तक कि देवेंद्र भी शची को उतना प्यार नहीं करते। तो आपको पा करके भी यदि मैं आपके प्यार को ना पा सकी तो मैं अग्नियों को ये दे अर्पित करना ही उचित समझती हूँ। आप पेड़ ले जाएं, मुझे आदेश दे दें। अब तो देवेंद्र भी शक पका गए, मामला तो कुछ और है। उन्होंने रानी शची को समझाना चाहा कि देवी बात ऐसी नहीं है, लेकिन महारानी तो अपने जिद पर बैठ गई और तब देवेंद्र को भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। जब वे दरबार में पहुंचे तो वो कैसे बतलाते कि वो पेड़ क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने वहां आकर कहा कि मार्ग में ही मैंने विचार किया नारद जी कि ये पेड़ तो देवलोक की धरोहर है, ये तो मृत्यु लोक में जा ही नहीं सकता। अब बेचारे कैसे कहें कि रानी शची ने इसके साथ जो शर्त लगाई है वो उनके लिए असंभव है, और जब वो पेड़ दे ही नहीं रही तो वो नारद जी को पेड़ लौटाएंगे कैसे, हाँ देंगे कैसे, और नारद जी कैसे लेके जाएंगे। गोविंद, नारद जी बड़े ही प्रसन्न मन से वापस चलते हैं और उन्होंने कृष्ण के पास पहुंचकर कहा, वासुदेव देवेंद्र ने तो पेड़ देने से इनकार कर दिया है। कहा, नारद ये तुम क्या कह रहे हो, तुम देवेंद्र से जाकर कहो भले कुछ दिन के लिए वो पेड़ हमको दे दें और कुछ दिन के बाद हम निश्चय उसको लौटा देंगे। नारद उनसे कहना कि शशि महारानी सत्यभामा ने अन्न जल का परित्याग कर रखा है और यदि पेड़ पहुंचने में देरी हुई तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं करूंगा, वो कृपया पेड़ दे दें, अन्यथा मैं उनका मान मर्दन करके पेड़ को ले जाऊंगा। नारद जी पुनः लौट के गए तो देवेंद्र ने भी उत्तर दिया, उनसे कहिए आए और आकर पेड़ को ले जाए। गुरुकुल की ये बड़ी मनोरम लीला कथा है जिसे नाटकों में भी बालक करते रहे हैं। उसी कहानी में हम बच्चों को गुरुकुल में उनको किस प्रकार का ज्ञान कराते थे, कैसे कैसे उसके साथ ही जीवन के सत्य को पढ़ाते थे, या इस कथा में आगे ध्यान देखें कि ये रहस्य लीला है। पहले लीला होती है, नाटक होता है, लीला माने नाटक, उसके बाद फिर उसका रहस्य प्रकट होता है, और जब रहस्य प्रकट होता है तभी हमें अमृत मिलता है। नारद जी ने जब कृष्ण से लौट के कहा कि उसने कहा है कि युद्ध करके ले जाओ, तो दोनों देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया, एक सृष्टा और दूसरा रक्षक, दोनों अजर अमर अविनाशी, मरेगा कौन। भयंकर युद्ध पथास्त्रों से, ब्रह्मास्त्रों से, पशु पथास्त्रों और दिव्यास्त्रों से होने लगा, ग्रह पृथ्वियां और नष्ट होने लगे, भयंकर प्रलय के तांडव होने लगे। सारे ऋषि कृष्ण को समझाएं, वासुदेव आप सृष्टा होकर संहारक बन बैठे, देवेन से कहें देवेन तू रक्षक होकर भक्षक हो गया, अरे ये क्या कर रहे हो, सृष्टि में प्रलय हो रहा है, शीघ्र इसको युद्ध को रोको। लेकिन वे दोनों राजी ना हो, वे पारिजात की मांग पर अड़े रहे और वो न देने पर अड़ा रहा। तब सभी ऋषियों ने एक सभा करी और कृष्ण और इंद्र दोनों को संबोधित करके आदेश दिया कि कृष्ण और इंद्र हम तुम दोनों को आदेश देते हैं कि युद्ध को रोककर तत्क्षण हमारी सभा में प्रकट हो, अन्यथा हम तुम दोनों को अनंत अनंत काल के लिए अभिशप्त कर देंगे। ऋषियों की वाणी से वे दोनों युद्ध को रोककर ऋषि सभा में यथा समय प्रकट हो गए। कृष्ण के साथ देवगुरु बृहस्पति थे, उनके साथ वे पधारे थे देवगुरु, और शुक्राचार्य ने आज इंद्र का दामन थाम लिया था क्योंकि उसे कृष्ण से अर्थात महाविष्णु से बदला भी लेना था, क्योंकि वामन अवतार के समय महाविष्णु ने आचार्य शुक्र की एक आंख निकाल दी थी दातुन मारकर। तो वे इंद्र के साथ थे, उनके सहयोगी के रूप में, उनके मार के रूप में, क्योंकि आज सृष्टा के साथ तो युद्ध का आरंभ हो रहा था, दोनों लड़ रहे थे, तो रक्षक के साथ शुक्राचार्य खड़े हो गए क्योंकि देवगुरु का साथ अविंद्र को मिलना संभव नहीं था। ऋषियों ने कहा अपने सभा में दोनों को संबोधित करके, कृष्ण और इंद्र तुमने व्यर्थ ही एक भयंकर युद्ध का आरंभ किया, और इस युद्ध में तुमने भयंकर विनाश भी किए हैं। तुम्हारी इस युद्ध पिपासा को देखते हुए हम सब ऋषि तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ तुम दोनों युद्ध करो और जो जीतेगा पारिजात उसी का होगा, जो तुम चाहते हो वही होगा, लेकिन ये युद्ध अब हमारे आदेश पर हमारे कहे अनुसार होगा। ये युद्ध दिव्यास्त्रों पशुपतास्त्रों से नहीं होगा, इसमें अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं होगा। तुम दोनों लड़ोगे मृत्यु लोक में जाकर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में, जो जीते पारिजात उसका, और उस युद्ध के निर्णायक हम सब ऋषि होंगे। ध्यान रहे कि मनुष्य के शरीर के भीतर रह करके ही तुम्हें युद्ध लड़ना होगा। मनुष्य की बुद्धि युद्ध की भूमि बैटल फील्ड रहेगी, और युद्ध बुद्धि में ही होगा। बाहर से कोई भी किसी प्रकार का शरीर पर आक्रमण नहीं करेगा। जाओ तुम दोनों अपने अपने अधिकार, अपने मार्ग, अपने प्रतीक घोषित करो, अपने मार्ग सुस्पष्ट करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शुक्राचार्य ने तुरंत इंद्र से कहा कि इंद्र तुम कहो, उस युद्ध में पहल श्री कृष्ण ने की है, तो इस युद्ध में मेरा अधिकार पहला होगा, मेरी मांग पहली होगी, तथा मेरे द्वारा पहले अधिकार मांगे जाएंगे, क्योंकि उस युद्ध में पहल कृष्ण ने करी है, तो इस युद्ध में मुझे पहला अधिकार दिया जाए। देवेंद्र ने ऐसा ही कहा, कृष्ण ने और देवगुरु बृहस्पति ने उसका कोई प्रतिरोध नहीं किया। ऋषियों ने कहा तथास्तु। तब शुक्राचार्य के कहने पर शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवेंद्र तुम युद्ध जीत गए, आज कृष्ण हार गए, मैंने भी बदला ले लिया। इंद्र ने पूछा कैसे। कहा तुम कहो कि दसों गो पर, जिन्हें आप इंद्रियां कहते हैं, इनका पूर्ण नाम वैदिक संस्कृत में गो है। गो माने ग्रह नक्षत्र और इंद्रियां, गो माने प्रकाश भी होता है। तो कहा दसों गो पर तुम्हारा नियंत्रण होगा, वो तुम्हारे नामांतर इंद्रिय कहलावेंगे। गोचर मन को गोचर कहते रहे पहले, और आकाश में जो ग्रहों का विचरण होता है उसे भी हम गोचर कहते हैं। कहा गोचर में तुम्हारा वास होगा मनुष्य के गोचर अर्थात मन में, और वो मन तुम्हारे नामांतर इंद्र कहलावेगा। काम वासना पर मेरा अधिकार होगा, मैं शुक्राचार्य तुम्हारे मार्ग का गुरु बनूंगा। द्वैत धर्म ही तुम्हारा धर्म होगा, तुम्हारे शिष्य इंद्रियों के द्वारा ही तुमको प्राप्त करेंगे और तुम्हारे सुखों को प्राप्त होंगे, और मैं उनके मार्ग का गुरु द्वैताचार्य शुक्राचार्य बनूंगा। द्वैताचार्य से ही कालांतर में वो दैत्यों के समर्थक होने के कारण दैत्याचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले इस प्रकार दसवीं इंद्री में मनुष्य का पूरा शरीर आ जाएगा, जो ग्यारहवा उसका अधिपति मन है उसमें तुम्हारा वास होगा। गर्भस्थ शिशु भी कृष्ण नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें भी मेरा अधिकार रहेगा, आचार्य शुक्र का रहेगा। सात वारों में एक बार तुम्हारा होगा, जब तुम्हारे भक्त अब ईश्वर की तरह तुम्हारी पूजा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर से तो तुम्हारा झगड़ा है, अब तुम ही ईश्वर हो। और सात वारों में एक बार मेरा होगा, जब तुम्हारे भक्त मेरा गुरुवत पूजन करेंगे। खड़े हो जाओ और ये मांग करो। बुद्धि पर नियंत्रण कृष्ण ले नहीं सकते, वो तो बैटल फील्ड है, युद्ध की भूमि है, और इस प्रकार तुम युद्ध को जीत गए हो। देवेंद्र ने जैसा कि आचार्य शुक्र ने कहा ठीक वैसा ही कहा, तो सारी सभा में खलबली मच गई कि ये तो अन्याय कर रहे हैं, सब कुछ तो इन्होंने मांग लिया, कृष्ण और देवगुरु बृहस्पति के लिए तो कोई स्थान इन दोनों ने छोड़ा ही नहीं है। तभी भगवान खड़े हुए, श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, ऋषिगण इंद्र ने जो कुछ भी मांगा हमने दिया, आज से गो इंद्रियां हो जाएंगी। वो मनुष्य जो इनके द्वारा सत्यनिष्ठ होते थे, अमृत का ज्ञान पाते थे, सब में प्रभु का भाव लाते थे, अब वो केवल विषयासक्त जीवन जिएंगे और इंद्र के द्वारा रुपैले जीवन को ही सच मानकर जिएंगे, मुझे स्वीकार है। गोचर जो तप और समाधि का स्थान था, अब वो मन विषांतता में भटकेगा, मुझे ये भी स्वीकार है, वो स्थान भी मैंने इंद्र को दिया। आचार्य शुक्र उसके मार्ग के गुरु होंगे, ये भी हमें स्वीकार है। द्वैत धर्म ही इंद्र का धर्म होगा और शुक्र द्वैताचार्य के नाम से प्रसिद्ध होंगे, ये भी हमें स्वीकार है। सात वारों में एक बार उसका होगा और एक बार देवगुरु बृहस्पति का होगा। चंद्रमा इंद्र का प्रतीक ग्रह होगा, ये भी हमें स्वीकार है। और आचार्य शुक्र भी उष्णन ग्रह जो है वो आचार्य शुक्र के नामांतर शुक्र ग्रह कहलाएगा, ये भी हमें स्वीकार है। अब हमारे मार्ग स्थान और प्रतीक सुने, सब चौंके कि अब कृष्ण क्या कहेंगे, बाकी तो कुछ बचा नहीं है, ये क्या पाएंगे। तब भगवान वासुदेव ने कहा, मनुष्य की आत्मा पर मेरा अधिकार होगा, मेरा वास स्थान आत्मा में होगा, वो मेरे नामांतर कृष्णा कहलावेगा। और मैं घट घट वासी आत्मा के रूप में, एक अवतार के रूप में प्रत्येक मनुष्य की देह में आत्मा होकर सदा विराजूंगा। आत्मा में मेरा वास होगा, और इसे भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भी कहते हैं कि अर्जुन, ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, छंदों में गायत्री, प्रणवों में ओंकार और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा ही अर्जुन मैं हूं। कहा कि सूर्य ही मेरा प्रतीक ग्रह होगा, जो मेरे नामांतर कृष्णवार अर्थात सूर्यवार कहलाएगा, और मेरे भक्त इसी दिन मेरी कृष्ण के रूप में, परमेश्वर के रूप में पूजा करेंगे। देव गुरु बृहस्पति मेरे मार्ग के गुरु होंगे, और मनुष्य के अतीन्द्रिय ज्ञान में अर्थात चक्षु में, जो तीसरा नेत्र है जो भ्रगुटी के मध्य में सोया हुआ है, उसी में अतीन्द्रिय ज्ञान में, इंट्यूशन में देव गुरु बृहस्पति का वास होगा, और वो मेरे नामांत, वो मेरे मार्ग के गुरु होंगे, मेरे भक्त समाधिस्थ होकर ही देव गुरु